i donem pas així, sense més dilació, a les notícies curioses del dia. Compra uns pantalons per $4 i troba un diamant a la butxaca. Deb Thompson, una dona de Minnesota, als Estats Units, va acudir a una botiga d'andròmines cercant roba barata i es van portar uns pantalons que duien un diamant a l'interior valorat en un preu d'entre $5,000 i $6,500. Ficat a la secadora pels seus pares. Un nen ha patit ferides lleus després de ser tancat en una secadora pels seus pares, als Estats Units. L'accident ha tingut lloc en una bugaderia pública quan els pares han decidit espantar-lo posant-lo en una de les màquines. Els progenitors no comptàvem amb el sistema d'encès automàtic de la secadora. Hisenda envia esborrany de la renda a un nen lleidatà de 18 mesos. Un nen de Lleida de 18 mesos ha rebut, sense haver-lo sol·licitat, l'esborrany de la declaració de la renda, en què li tornen 53 cèntims d'euros en relació a un compte d'estalvi que li van obrir els seus pares al néixer. Un parell de melons són venuts per 9.880 euros al Japó. Un parell de melons Yubari Grau Premium, considerats com exquisits, van ser comprats per Toshiaki Makita, un majorista de fruites i hortalisses a la primera subhasta de la temporada de collita d'aquest any. Proposen acomiadar una mestra d'Andorra pel nivell més alt dels seus alumnes. La docent treballa en un grup d'alumnes de 4 anys de l'Escola Espanyola d'Escaldes en Gordany. Un inspector del Ministeri d'Educació n'ha proposat l'acomiadament en comprovar que els petits, amb només 4 anys, saben llegir, començant a escriure i també ja són capaços de sumar i restar. Aquestes són les notícies d'avui. El pròxim dia tornarem amb més i potser millors notícies.